चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें झूमे शामे गाए रात, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियां, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, जगमगाते हैं चिल मिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगाते हैं चिल मिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। बिरंगे मौसम आए नए नए वो सपने लाए, महकी रहे ख्वाबों की हंसी वादियां, खिलते रहे यूं ही प्यार के ये गुलसिता, चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, से मिले जो हम दीवाने, तो ये समझे तो ये जाने, हम भी रहे रहे यार हमारे जहां, आए नहीं कभी हम में कोई दूरियां, चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, ओ चाहता है हम न रहे कभी यारों के बिन, दिल चाहता है।